i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego przejmuje elektrownię czterech spółek. Pogranicznicy rozbili gang, który sprowadzał z Litwy krajankę tytoniową, oszukał Skarb Państwa na 500 000 000 zł. Czesi prowadzą rozmowy na temat szkolenia ukraińskich pilotów. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego kupuje aktywa węglowe od czterech państwowych spółek. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie z PGE, Tauronem, Eneą i Energą. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że proces uzgodnień trwał 2 lata i wymagał wielu konsultacji, także ze związkami zawodowymi. Porozumienie społeczne, które zawarliśmy z górnikami z węgla kamiennego, z stroną społeczną, przewiduje wygaszenie tej gałęzi przemysłu do 2049 roku, a więc również możemy powiedzieć, że jest to zakres czasowy, który również dotyczy energetyki węglowej, bo to są procesy, które będą przebiegać równolegle. Więc mówimy jeszcze o wielu latach, no tak naprawdę w prawie 30 latach, czy prawie niewiele mniej niż 30 latach funkcjonowania w Polsce energetyki węglowej. PGE, Enea, Tauron i Energa podały wcześniej, że mają zgody korporacyjne dotyczące transakcji nabycia przez Skarb Państwa wytwórczych aktywów węglowych. Do korzystania z nowego programu Konto Mieszkaniowe zachęca minister rozwoju i technologii. Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat na poczet zakupu mieszkania, mówi Waldemar Buda. Konto mieszkaniowe to bardzo atrakcyjna forma dla tych, którzy przygotowują się do zakupu mieszkania, ale w takiej perspektywie średnioterminowej, czyli od 3 do 10 lat decydują się na oszczędzanie w takim przedziale kosztowym między 500 a 2000 zł. Na warunkach komercyjnych, czyli tutaj bank proponuje ofertę, w przypadku PKO to jest niezwykle atrakcyjna oferta, natomiast do tego państwo dokłada premię mieszkaniową w sytuacji, w której przeznaczymy te środki na zakup mieszkania. Premia mieszkaniowa będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Oszczędności są dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki są zwolnione z tak zwanego podatku Belki. Ponad 500 000 000 zł stracił Skarb Państwa na działalności gangu, który rozbili funkcjonariusze Straży Granicznej w Grzechotkach. W latach 2016-2019 grupa przestępcza zajmowała się sprowadzaniem krajanki tytoniowej z Litwy i praniem brudnych pieniędzy, a kierowali nią dwaj mieszkańcy Łodzi. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 27 osobom, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej major Mirosława Aleksandrowicz. Jedni organizowali zakup, drudzy przewozili, pilotowali dostawy, przechowywali i pilnowali nielegalnego towaru. Pozostali zajmowali się dystrybucją. Byli też tacy, którzy znaleźli zatrudnienie przy produkcji tytoniu. Każdy z nich otrzymywał 50 groszy za 1 kg pociętej krajanki. Natomiast kierowcy za kurs z Litwy do Polski brali 500 zł. Dwóm przywódcom tytoniowego gangu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 22 osoby mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi do 5 lat więzienia. Pozostali odpowiedzą za pomocnictwo w popełnianiu przestępstw karno-skarbowych. Czesi prowadzą rozmowy na temat szkolenia ukraińskich pilotów, informuje Dennik N. Według gazety Czechy mogą zająć ważne miejsce w koalicji państw, które pomogą Ukrainie w budowie lotnictwa opartego na samolotach F-16. Ukraińscy piloci mieliby się szkolić w bazie lotniczej w Pardubicach, która dysponuje symulatorem amerykańskiego myśliwca F-16. Aktualnie trwa wymiana dokumentacji dotyczącej zakresu ewentualnych szkoleń. Cytowana przez dziennik czeska minister obrony Jana Czernochowa powiedziała, że na razie nie da się określić, kiedy i czy w ogóle ukraińscy piloci rozpoczną ćwiczenia w Pardubicach. Jak podkreśliła, najpierw strona ukraińska musi wyrazić zainteresowanie ofertą złożoną przez Czechów. Potrzebna będzie też zgoda Danii i Holandii, czyli państw przewodzących tak zwanej koalicji myśliwców. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie jak najszybciej, dodała minister. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Montrealu. Liderka światowego rankingu spodziewa się zaciętego meczu. Ten mecz będzie wymagający. Ukraina lubi za to podnieść piłkę z rezydencji do spina, więc przygotuję się taktycznie, ale główne założenie, jakie mam, to raczej jest skoncentrowanie się na tym, co chcę zrobić na korcie i to też chcę przełożyć w pewnym sensie z treningów, które zrobiłam na mecz. Początek spotkania zaplanowano na 18:30. Świątek i Muchowa ostatnio spotkały się w finale tegorocznego French Open, w którym Polka wygrała 6-2, 5-7, 6-4. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszcz ze śniegiem, na krańcach południowo-wschodnich oraz w Tatrach po południu burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej na Pomorzu 17 stopni i na Podhalu, także na wybrzeżu tam około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Witam Państwa, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Shalom. She, shalom. Do końca 2023 roku ma się ukazać nowy krążek The Rolling Stones. Na albumie pojawią się liczni goście, wśród nich aż dwukrotnie Paul McCartney. Na płycie gwiazd rocka możemy spodziewać się bardzo ciekawych artystów zaproszonych do współpracy. Dotychczas w świecie muzyków rockowych dochodziło do nieoczekiwanych spotkań tego Van Halena z Michaelem Jacksonem, Lady Gaga z Joshem O, Miley Cyrus z John Jett i Billy Idolem, czy Madonny i Leniego Krawica. Posłuchajmy materiału, który przygotowała Monika Suszek. Wyczekiwany przez fanów i długo zapowiadany przez muzyków nowy album The Rolling Stones będzie niespodzianką dla miłośników dobrego rocka. I choć muzycy legendarnej kapeli niewiele zdradzają szczegółów, ujawnił je Paul McCartney, zwierzając się, że zagra z nimi aż dwa utwory. A duet McCartney i Jagger nie zaskakuje, ale z pewnością cieszy niejednego fana, mówi Wojciech Mościbrocki, historyk sztuki z uczelni WSB Merito. Myślę, że dla wielu melomanów dwie super gwiazdy złączone będą na pewno dobrą rzeczą do posłuchania, ale no znowu, wydaje mi się, że im bardziej odległe, krańcowo odległe style, tym lepiej. Duetów lepszych lub gorszych w świecie muzyki było wiele. O swoich preferencjach opowiada nasz radiowy duet środowych audycji w tonacji trójki, Justyna Grabasz i Piotr Baron. Wydaje mi się, że najwięcej zdumienia zawsze budzą połączenia międzygatunkowe tych pozornie niepasujących do siebie muzycznych gatunków, jak na przykład rap i muzyka rockowa, albo połączenia międzypokoleniowe, kiedy ktoś tworzący muzykę na przykład w latach 60. nagrywa płytę z współczesnym wokalistą. Jednym z takich bardzo ciekawych połączeń właśnie tego typu międzypokoleniowego, zarówno jak i międzygatunkowego, była wspólna płyta Tonego Bennetta i Lady Gagi. Bo tu mamy współczesną, popową jednak wokalistkę i jazzowego artystę. Muzyków zresztą dzieli jakieś 60 lat różnicy. A jak się okazało, to połączenie wyszło naprawdę znakomicie i wyszedł im przepiękny, bardzo klimatyczny album. Ja myślę, że tych duetów jest tak wiele, że nie starczyłoby nam czasu, żeby wszystkie wymienić. Zacznijmy od polskich perełek. Ja myślę, że takim bardzo udanym i pięknym duetem jest piosenka do filmu Ogniem i Mieczem. Wykonałem duetu Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak. Dumka na dwa serca, taki był jej tytuł. Drugą taką piosenką, która zawsze jest w moim sercu i w mojej głowie, jest duet Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Trudno tak razem być nam ze sobą. No to od polskich zacząłem, bo one są dla mnie bardzo ważne. A jeśli chodzi o zagranicę, to zacznę od smutnych, bo już tych duetów nie będzie. Myślę o takim duecie Peter Gabriel i Sinead O'Connor. Blood of Eden, taki był tytuł tego duetu. Drugi duet to Kate Bush i Peter Gabriel. I wspaniałe Don't Give Up, które zawsze tak krzepi, nadaje takiego dobrego znaczenia dniu. A jaki jest przepis na sukces, jeżeli mówimy o duetach muzycznych i czy on w ogóle istnieje? Podstawą sukcesu w muzyce jest prawda. I w ogóle w życiu. Jeśli artyści są prawdziwi, niczego nie udają, to wtedy publiczność to wyczuwa i chętnie czegoś takiego słucha. To prawda o tej prawdzie. Jeden z takich duetów niezapomnianych to też George Michael i Aretha Franklin. I knew you were waiting. Drodzy Państwo, może dzisiaj warto sięgnąć po jakąś starą, zapomnianą płytę gdzieś tam na półce i odświeżyć sobie takie duety, bo myślę, że w naszych kolekcjach każdy jakąś taką płytę znajdzie. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedna z tych miłosnych lat. Pod sztopą pił szkodniki, żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat

Na koncie 18 lat i nagroda publiczności na 60. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nagroda festiwalowego debiutanta w konkursie Debiuty Trójki i oczywiście organizowany przez program Trzeci Polskiego Radia i, drodzy Państwo, koncert w studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Jan Majewski. Trzeba przyjść, drodzy Państwo. Mamy podwójne zaproszenia. Trzeba do nas napisać. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniłam za błogą wolnością. Statki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała? I w uścisku trzymała nam serca. Autopromocja. W Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Czas na dwóch panów z wdziękiem. Rafał Zer i Piotr Wiranich, Bed and Breakfast. Summer of 69. Brian Adams. I got my first real six string. Kupiłem pierwszą gitarę six string, sześć strun. Sześć strun, exactly. Taki skrót myślowy. Bought it at the Five and Dime. Ah, przy okazji Prince'a Five and Dime, który pracował Five and Dime. That's right. To tutaj mamy gitarę kupioną w sklepie z tanimi przedmiotami. Yeah, Five and Dime. I played this guitar till my fingers bled. Aż krwawiły palce. Mm-hmm. It was the summer of 1969. Wiadomo, lato 69, my nie pamiętamy. No. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Mieliśmy z kolegami zespół i próby, dużo prób było. Bardzo się staraliśmy. Ale Jimmy quit and Jody got married. Jimmy odszedł, Jody ożenił się. I should know we would never get far. Wiedziałam, że daleko nie zajdziemy, niestety. Oh, when I look back now, kiedy, that summer seemed to last forever. Kiedy teraz patrzę wstecz, tamto lato wydawało się trwać wiecznie. And if I had the choice, yeah, I would always want to be there. Nie, gdybym mógł wybierać, to zawsze wróciłbym tam. Those were the best days of my life. To były najlepsze dni w moim życiu. Piękne. Don't you like it, yes? You told me that you would wait forever. No, mówiła, że zawsze będzie czekała na mnie. Oh, and when you held my hand. Kiedy trzymałaś mnie za rękę. Those were the best days of my life. To były właśnie najlepsze dni w moim życiu. We were young and restless. Byliśmy młodzi i niespokojni. I takie było summer of 69. Brian Adams ma teraz, drodzy Państwo, 63 lata, ale w latach 90. był nadal piękny i młody. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten moment, kiedy pojawiły się te pisma z plakatami. Nagle te nasze pokoje mogły zostać obwieszone pięknymi plakatami, między innymi z Bryanem Adamsem, zaraz gdzieś obok Metalliki albo New Kids on the Block. Wszystko zależy, kto czego słuchał. Pamiętacie państwo, kto nie miał Bryana Adamsa na ścianie? co dyskretnie spędza z powiek sny. To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Czy to jedna trzecia, czy półmetek, czy ostatni raz. Za chwilę Radosław Nałęczy zaproponuje jakąś grę, dobrą grę, ciekawą grę. Tym razem to będzie polski tytuł z mocnymi nawiązaniami do wierzeń Słowian. Samograj. Kolejny weekend zbliża się wielkimi krokami, więc czas na przegląd samograjowych nowości. Radosław Nałęcz, zapraszam. Zaczynamy od polskiej produkcji debiutującego na rynku studia. Gord to pierwsze dziecko firmy założonej przez Stana Justa, weterana polskiej branży. Produkcja to przygoda napisana z myślą o jednoosobowej rozgrywce, która zawiera sporo odniesień do słowiańskiego folkloru. Tytuł łączy w sobie grę przygodową i strategię z elementami RTS-a. Oprócz rozbudowy osady trzeba będzie zadbać także o stan psychiczny i fizyczny mieszkańców wioski. Chlebem powszednim będzie odpieranie ataków potworów znanych zwierzeń Słowian. Warto zauważyć, że produkcja powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fabuła składa się z generowanych proceduralnie scenariuszy, co przedłuży żywotność tytułu. Gracze będą mogli również dostosować trudność rozgrywki do swojego poziomu. Jeśli są Państwo gotowi wyruszyć w podróż do świata fantazy, osadzonego na europejskich fundamentach, to jest to tytuł godzien uwagi. Kolejna premiera wakacji 2023 nazywa się Atlas Fallen. To produkcja opracowana przez twórców nowej wersji Lords of the Fallen oraz serii The Search. Tym razem graczom przyjdzie przemierzać niebezpieczny, pustynny świat. Tytuł jest tak zwanym sandboxem, czyli potocznie można nazwać go piaskownicą. Stąd być może skojarzenia z pustynią. Chodzi o to, że gracze trafiają do otwartego świata, w którym mogą realizować misje zgodnie z własnym widzimisię. Akcja w Atlas Fallen obserwowana jest z perspektywy trzeciej osoby, czyli zza pleców herosów. W czasie gry jest możliwość dowolnej eksploracji świata, wykonywania misji i pokonywania kolejnych potworów. Zdobyte w ten sposób punkty doświadczenia pomagają rozwijać bohaterów. Początek sierpnia przynosi również nową odsłonę gry Overwatch. Dwójka to kontynuacja przebojowej strzelaniny z 2016 roku. Twórcy oferują potyczki w kilku trybach. Gracze mogą rywalizować między sobą lub zmierzyć się ze sztuczną inteligencją. Tytuł można pobrać za darmo, co jest zmianą w stosunku do pierwszej części. Rywalizować ze sobą będą pięcioosobowe drużyny złożone z postaci, których umiejętności zostały zaprojektowane na nowo. Na koniec przeglądu nowości proponuję grę z gatunku visual novel. Stray Gods to połączenie interaktywnego musicalu z narracyjną grą przygodową z elementami RPG. Inspiracjami były wystawiane na Broadwayu przedstawienie Dear Evan Hansen oraz przygodówka Life is Strange. Bohaterką jest Grace, która otrzymuje muzyczne zdolności. Akcja rozgrywa się we współczesnym świecie pełnym elementów zaczerpniętych z greckiej mitologii. Rozgrywka oparta jest na dialogach. Czy historia kończy się niczym w greckiej tragedii? Być może warto będzie wsłuchać się w antyczny chór złożony z bohaterów niezależnych. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Samograj. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. Love me.